gözünü yaşlat, gururunu taşlat, hayatta gelmez canımını hoşlat. Oynaşın otta otta, oyna bir hoppa hoppa, hoppa san çotta çotta, oyna canım sal.